Antka na żywo obejrzeć będzie można już niedługo w jedynym polskim turnieju rankingowym Gdynia Open 2015, który odbędzie się na przełomie lutego i marca. Tytuł bronić będzie tam wspomniany już wielokrotnie Sean Murphy, którego dobra passa zaczęła się poniekąd w Gdyni rok temu. To tam wbił jednego z maxów, o których wspomniał. Pytanie, czy przyjedzie do nas jako zwycięzca German Masters. No na razie w finale prowadzi z Markiem Selby 5-3, druga sesja o 20 w Eurosporcie 2. Dziękujemy Monice za snookerowe podsumowanie, a po przerwie Mistrzostwa Afryki finał. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 8 lutego, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Protest osób poszkodowanych przez banki i posiadających kredyty we frankach na rynku we Wrocławiu. Podoba mi się to, co robią banki. To tylko usługi, to nie w produkcja. Adam Jarubas chce debaty z kandydatem PiSu na prezydenta. Wzywam Andrzeja Dudę. Andrzej, stań do debaty z Adamem Jarubasem. Oświadczył w Krakowie kandydat PSL-u. Pogoda sprzyja karnawałowej zabawie w Wenecji. Na inaugurację przyjechało 100 tysięcy osób. Frankowicze i poszkodowani przez banki domagają się reakcji rządu i zapowiadają protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Dziś osoby mające m.in. kredyty we frankach szwajcarskich we Wrocławiu żądały ukrócenia samowoli banków. Prawie 100 osób zebrało się na wrocławskim rynku, by zaprotestować przeciwko bezczynności rządu, który ich zdaniem nie potrafi ukrócić praktyk niezgodnych z prawem. W 2006 roku brałem kredyt, by spełnić swoje marzenie. Tylko teraz mam problem ze względu na to, że okazuje się, że to, co myśmy podpisali, jest niezgodne z prawem. Poszłam założyć zwykłą lokatę do banku, zostałam wkręcona w polisolokatę. Wpłaciłam na dzień dzisiejszy 22 tysiące i mam z tego 11 tysięcy. Nie mam kredytu. Chodzi mi o to, że nie podoba mi się to, co robią banki. To jest tylko usługi, to nie w produkcja. Pikietę zorganizowało Stowarzyszenie Obrony Poszkodowanych przez Banki Pro Futurism. Protestujący żądają renegocjacji umów, pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządów banków i wprowadzenia stałych marsz. Frankowicze zapowiedzieli, że 28 lutego manifestować będą przed Pałacem Prezydenckim. Faworyt PSL-u Adam Jarubas rzuca wyzwanie kandydatowi PiSu na prezydenta. Wezwał Andrzeja Dudę, aby zmierzył się z nim w debacie. Jestem gotów do debaty z każdym z kandydatów. Jestem dzisiaj w Krakowie, mieście mojego głównego kontrkandydata, dlatego tutaj, z krakowskiego rynku, mówię. Andrzeju Dudo, stań do debaty z Adamem Jarubasem. Pokażmy, jakie cele stawiamy sobie na te najbliższe 5 lat. Adam Jarubas zaznacza, że o przejście do drugiej tury razem z Bronisławem Komorowskim będą walczyć kandydaci PSL-u, PiS-u oraz SLD. To swoiste prawybory, które rozstrzygną się pewnie w gronie Magdalena Ogórek, Andrzej Duda, Adam Jarubas. Oto kto wejdzie do rywalizacji z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Do walki o fotel prezydenta dołączył dziś Janusz Korwin-Mikke. Na konwencji w Warszawie zaprezentowano nową partię Korwin, czyli Koalicję Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja. Joanna Stankiewicz. Janusz Korwin-Mikke stawia na ludzi młodych, którzy chcą zmieniać państwo. Podczas konwencji zaprezentowano spot wyborczy kandydata na prezydenta. Musimy wlądować na Marsie, prawda? Musimy lecieć w kosmos, musimy, nie wiem, dojść do środka Ziemi, no coś robić. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać. Poseł Przemysław Wipler przekonywał, że Polska potrzebuje prezydenta, który jest wizjonerem. To człowiek, który musi być taranem, takim lodołamaczem, który przeora skorumpowane państwo polskie i pozwoli nam

który dzisiaj był piąty. Dodajmy jeszcze informację, która nadeszła z Montpellier. Liczyliśmy na to, że Jerzyk będzie walczył o trzeci triumf w swojej karierze. Niestety już po trzech gemach przegranych z Ryszardem Gasquetem Polak skreczował, poddając się, i w tym momencie przegrał nie tyle z rywalem, co z własną kontuzją. Nie wiemy, co poważnego się wydarzyło. Mam nadzieję, że już jutro będzie wiadomo, czy to coś poważnego, czy to chwilowa niedyspozycja. W każdym razie Janowicz finalistą turnieju w Montpellier. Obserwujemy też, co dzieje się w piłce nożnej. W angielskiej Premiership trwa mecz West Ham United z Manchesterem United. Po pierwszej połowie, z tego co widziałem, jest bezbramkowy remis. Czekamy na drugą połowę. Natomiast kibice piłkarscy czekają już na dzisiejszy wielki finał w Pucharze Narodów Afryki. Będzie się działo. محاولة مع عرضية خطيرة هوبا خطيرة جدا بدا خطورة كعب الخطر تعدي والهدف الهدف الهدف الهدف جوا جول جوا جول Gana zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej i to naprawdę będzie spektakularny mecz. Już dotarł do Trójki trener Stefan Białas, który o piłce z Czarnego Lądu wie wszystko, więc podpytamy, zapytamy, dowiemy się, co tam się dzieje. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Mam dwa słowa dla pana z Warszawy. Jakby się chciał podbudować, to niech przyjedzie zobaczyć naszą arenę. Klima z Torunia się kłania. Co tam arena w Łodzi? W Toruniu jest piękna teraz arena. Piękna hala sportowa, gdzie odbywały się takie piękne teraz ostatnie uroczystości. Kopernikus Cup i tak dalej. Tu powinni przyjechać zobaczyć, jakie jest piękna, wielka hala. No i moto arena żużlowa, najpiękniejsza w świecie, całkowicie kryta. No bardzo dziękujemy za te wszystkie telefony. To można powiedzieć, uderz w stół, nożyca się odezwą. Telefon słuchacza, że chcemy mieć halę w Warszawie i oto mamy zaproszenie. Ale rzeczywiście, jak spojrzymy na te nowe obiekty sportowe, to jest ich sporo, są nowoczesne, znakomite i co najważniejsze, wypełnione wydarzeniami sportowymi, bo to o to chodzi, prawda? Tak, to jest najważniejsze. Wspominaliśmy o tym, że będziemy mówić o Pucharze Narodów Afryki. Jest w studiu już ekspert Stefan Białas, który na co dzień komentuje w kanale Plus plus sport, mecze, ale przy okazji właśnie Pucharu Narodów Afryki jest ekspertem w Eurosporcie. Witamy, panie trenerze. Dobry wieczór. Dzisiaj myślę, że wszyscy kibice piłkarscy czekają na ten wielki finał. Ghana zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Dobry mecz, spodziewam się dobrego meczu? Tak, wydaje mi się, że teraz można spodziewać się dobrego meczu, dlatego że te drużyny miały trudne wejście w fazie grupowej, grały słabo, ale z każdym meczem coraz lepiej. I te mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe potwierdziły, że prawdziwymi faworytami tych właśnie tej edycji Pucharu Narodów Afryki no są te drużyny Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany. I to będzie wielki rewanż za 1992 rok, kiedy to w Dakarze te drużyny, mecz zakończyły remisem 0-0, ale mieliśmy 24 rzuty karne, skończyło się 11-10, także trzech rzutów karnych nie strzelono. Wygrały Słonie i to będzie rewanż, to będzie duży rewanż, chociaż też trzeba sobie przypomnieć o tym, że od 2000 roku mieliśmy 8 edycji Pucharu Narodów Afryki, 4 zakończyły się dogrywkami i rzutami karnymi, więc zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, ciekawe, ale zanim jeszcze o tym meczu. Panie trenerze, kiedy Eurosport zapraszał nas na Puchar Narodów Afryki, mówiło się o magii, o cudownych bramkach, o gwiazdach, które warto oglądać. Proszę zatem spojrzeć już tak z perspektywy ostatniego dnia mistrzostw. Jaki to był turniej według pana? Bardzo mało bramkostrzelny, tak powiem, dlatego że strzelono tylko 68 bramek. To jest bardzo mało w stosunku chociażby roku 2008, kiedy to te mistrzostwa odbywały się w Ganie i tych bramek strzelono 99. Więc jest spora różnica. Widzimy tutaj przetasowanie, jeżeli chodzi o hierarchię futbolu afrykańskiego. Tutaj te drużyny Kongo, Republika Demokratyczna Kongo, Gwinea, te drużyny doszły do bardzo wysoko i te drużyny dobrze grały. Natomiast od samego początku było wiadomo, że faworytem tego turnieju są drużyny z grupy C i D, gdzie tam jest Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Senegal, Mali. Ale Senegal, Mali, Kamerun, właśnie te drużyny odpadły od razu w fazie grupowej, więc to było bardzo ciężko. No i teraz nawet finalista, pamiętam, że nie zakwalifikował się zdobywca ostatniej edycji Pucharu Narodów Afryki Nigeria, a finalista też odpadł w fazie grupowej, czyli Gabon. Czy co się mówi o trenerze Henryku Kasperczaku, który odpadł pechowo po losowaniu, które odbyło się gdzieś tam w hotelu, w kuluarach. Nie do końca było to pokazywane, no ale Mali odpadło, Gwinea przeszła dalej właśnie po tym losowaniu. Co się mówi o Kasperczaku? No zadowoleni są z jego pracy. Te losowanie to było coś takiego, co nie powinno mieć miejsca, dlatego że taki był zbieg okoliczności, że drużyna Mali z Gwiną, kim oni grali? Z Gwiną, tak? Z Gwiną. Oni w tym meczu można zrobić było dogrywkę i to tak się złożyło, że można było to zrobić. Tego nie zrobiono. Fakt, że drużyna, która by odpadła, miałaby pretensje, że nie przestrzegano regulaminu, ale w przyszłości trzeba, wydaje mi się, zwiększyć te parametry ewentualnego wejścia, dlatego że nie może tak być, że drużyna zostaje wylosowana i ona gra dalej. Nie boisko decyduje o tym, kto gra dalej. Ja już przed losowaniem powiedziałem, że Gwinea wyjdzie dalej, bo to jest gospodarz. I a propos gospodarza, ta Gwinea w ostatniej chwili wskoczyła, tak? Prawda? Gospodarzem. Tak, Gwinea równikowa. Proszę nam powiedzieć, czy gospodarze sprostali zadaniu? Oj tak, na początku były niedomagania, bo rzeczywiście, jeżeli się organizuje taki turniej wielki, jakim jest Puchar Narodów Afryki w 64 dni, bo 64 dni było dokładnie tyle, ile im pozostało od decyzji do pierwszego meczu fazy grupowej. Na początku były niedociągnięcia, były za małe hotele, brakowało wody, brakowało prądu. Natomiast w czasie turnieju, już po pierwszych meczach, wszyscy i trenerzy, i zawodnicy, i oficjele z poszczególnych krajów gratulowali Gwinei Równikowej, że sprostała zadaniu, że wszystko się udało. Udało się wszystko pod względem organizacyjnym. Natomiast ten ostatni mecz Gwinei Równikowej z Tunezją jak gdyby trochę zamazał obraz tego wszystkiego. Wpadka sędziowska, prawda? Mimo wszystko. Nie tylko wpadka sędziowska. Zachowanie kibiców. Oto, przede wszystkim. No, ale to przy okazji Gwinei Równikowej z Ganą, prawda? O tym meczu mówimy. Natomiast główne zarzuty dotyczące meczu z Tunezją dotyczyły tej decyzji w ostatnich minutach sędziego. Tak, to był rzeczywiście rzut karny, moim zdaniem trochę gospodarski, ale zawodnik tunezyjski dał pretekst do tego, że można było to odgwizdać. Gdyby nie dał tego pretekstu, sędzia by nie odgwizdał. Natomiast był atak i nie dotknięto piłki w tym ataku na piłkę. No ale kary się posypały dotyczące kary się dotyczące Tunezji się posypały. Na pierwszą karę, jaką otrzymał sędzia, 6 miesięcy zawieszenia. Jest wykluczony z wszystkich sędziowania w wszystkich meczach. Prezes Federacji Tunezyjskiej, który bardzo źle się wyraził, o... Właśnie o Konfederacji Afrykańskiej Futbolu, więc tutaj został też ten człowiek zawieszony dożywotnio, czy na rok już nie pamiętam, ale w każdym razie natychmiastowo został zawieszony we wszystkich funkcjach. No i Tunezja zostanie wykluczona prawdopodobnie z kolejnej edycji Pucharu Narodów Afryki. Jeżeli do 31 marca nie przeproszą oczywiście oficjalnie Konfederacji Afrykańskiej Futbolu, to zostaną wykluczeni. Ta data była najpierw do 15 lutego. Natomiast w czasie tej ostatniej narady Komitetu Wykonawczego KAF-u przesunięto tą datę do 30, żeby to wszystko ochłonęło do 31 marca i wtedy do tej pory, jeżeli nie przeproszą listownie oficjalnie KAF-u, wtedy zostaną wykluczeni z edycji 2017. Trochę jak z małymi dziećmi. Powiedzmy o tym, że także Maroko zostało wycofane, nie rozegra dwóch kolejnych edycji Pucharu Narodów Afryki za to, że wycofało się z organizacji tych mistrzostw. Także tak, dotkliwa kara. 2017-2019 nie tylko dotkliwa kara poprzez to, ale jeszcze zostaną... Najpierw była mowa o 20 milionach euro kary za straty moralne i finansowe, jakie poniosła Konfederacja Afrykańska Futbolu. Teraz już się mówi o 8 milionach i zostaną ukarani karą 8 milionów euro. Grzywny za to, że te straty jednak Federacja Afrykańska poniosła. Prawdopodobnie oni to przeleją później na Gwinę, żeby te straty po prostu w jakiś sposób zrekompensować. Panie trenerze, gwiazdy, po tym turnieju, dziś wiadomo, finał to też będzie coś niezwykłego, tak jak Mario Götze, który naraz w finale Mistrzostw Świata, jego gwiazda rozbłysła, ale jakie nazwiska by pan naszym słuchaczom chciał tutaj przypomnieć po tym turnieju? Serge Aurier, to jest taka najlepszy, moim zdaniem, zawodnik przekroju tego turnieju. To była jeden z zawodników, którego spodziewano się, że może zostać gwiazdą tego turnieju. To jest zawodnik Paris Saint-Germain. To jest zawodnik, który w lidze francuskiej w Lens debiutował, mając 16 lat dokładnie. Grał ostatnio w Toulouse. Przeszedł do Paris Saint-Germain od lata. To jest jeden zawodnik. Był jeszcze Sadio Mane, zawodnik z Senegalu. Gra w tej chwili Southampton, jednak bardzo szybko odpadła drużyna Senegalu. Vincent Aboubakar, zawodnik, który jest zawodnikiem FC Porto aktualnie, zawodnik Kamerunu, który miał zastąpić Samuela Eto'o, też bardzo wcześnie odpadli. Jest Brahimi, zawodnik z Algierii, też zawodnik FC Porto, też zawodnik, który odpadli w ćwierćfinale, więc też za szybko odpadli. Tak, dlatego moim zdaniem jednak Serge Aurier jest tym taką gwiazdą tego turnieju. Największą gwiazdą turnieju. A na kogo zwrócić uwagę dzisiaj podczas meczu Gany z WKS-em? Przede wszystkim na zawodników grających ofensywnie. Serge Aurier jest tym zawodnikiem takim, powiedzmy, grającym jako prawy obrońca, ale bardzo ofensywnie. Strzela bramki, jest dobrym asystentem w akcjach. Natomiast dzisiaj to przede wszystkim można zwrócić uwagę na jednego z najlepszych strzelców tego turnieju, André Ayew. Tutaj jest taki podwójny rewanż Gany w tym meczu, za ten mecz z 92 roku, bo ich ojciec, Abedi Pele, to był zawodnik, który w 82 roku zdobył z Ganą Puchar Narodów Afryki. W 92 roku nie grał w tym finale, bo był zawieszony za kartki, a jego synowie André Ayew i Jordan Ayew dzisiaj będą grali. André Ayew to jest starszy brat, strzelił do tej pory 3 bramki, mógł strzelić 4, ale zrobił prezent swojemu młodszemu bratu i dał mu do wykonania ten rzut karny w tym meczu ostatnim, w półfinałowym, i brat wykorzystał karny, więc też się zapisał jako strzelec bramki. Także poza tym jeszcze wydaje mi się, tam jest Wilfried Bonny, zawodnik, który przeszedł do Manchesteru City, też zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej, bardzo dobry. Jest Max Allen Gradel i jest Gervinho, ten zawodnik, który w pierwszym meczu nie popisał się, dostając czerwoną kartkę, ale to jest zawodnik fantastyczny. Jeżeli on jest w formie, to jest naprawdę warty zwrócenia uwagi. I mecz będzie oglądał Didier Drogba, który zapewne marzył o tym, marzyłby, żeby wystąpić w takim finale, bo nie było mu dane to, żeby zdobyć ten Puchar Narodów Afryki. Tak, Hervé Renard prosił, żeby wrócił na ten puchar, żeby nie kończył kariery. Nie zgodził się. Jedynym jego trofeum, które nie zdobył, to właśnie Puchar Narodów Afryki, a pamiętamy, że gra od 2000 roku i to jest pierwsza nieobecność jego i przede wszystkim Samuel Eto'o również, ale Samuel Eto'o w 2000 i 2002 roku zdobył Puchar Narodów Afryki z Kamerunem, natomiast Didier Drogba, jemu to przeszło koło nosa. Panie trenerze, bardzo dziękujemy, zapowiadamy zatem wielkie emocje wieczorem. Po 20 Eurosport zaprasza na mecz Gana, Wybrzeże Kości Słoniowej, finał Pucharu Narodów Afryki. Bardzo dziękujemy, panie trenerze. Dziękuję. Piosenka po francusku dla pana, zespół Kana. terrorisés, terrorisés, terrorisés. Les gens sont terrorisés, terrorisés, terrorisés, terrorisés. Les gens sont terrorisés. Ça va m'étique, n'était pas moyen d'avancer. Deux petits pas devant et trois pour reculer. Oppressé, prenant des coups, des claques de tous côtés. La pression est si forte qu'on ne peut la stopper. Qualité, des statistiques et des tactiques pour nous faire paniquer. Trop de beaux discours et les cerveaux sont saturés. Trop de longs discours, les gens sont désabusés, désabusés. Dans la presse, c'est le journal téléguidé. Qu'importe la chaîne ou le canal télévisé. Dans le stress, c'est les scandales médiatisés. Ils ne font pas dans le détail pour nous contaminer, contaminer, contaminer, contaminer. Les gens sont contaminés, contaminés, contaminés, contaminés. Les gens sont contaminés. Dans un monde plastique qui débloque, les fous sont alignés. En rempart de bien symétrique, tout est numéroté. Formaté, robotisé, plus question de s'échapper. La pression est si forte. Tous les jours la panique, trop de chocs, ça craque de tous côtés. La peur s'invite et tout se bloque, pas moyen de respirer. Tic-tac, le temps passe, on est saturé. La peur et l'angoisse ne font qu'avancer. Gola przed chwilą w lidze hiszpańskiej strzelił Grzegorz Krychowiak. Sevilla remisuje z Getafe 1-1. I zmiana wyniku w Londynie. West Ham United prowadzi z Manchesterem United 1-0. A obok nas Henryk Sytner. Dobry wieczór, Henryku. Witam. Witam serdecznie. Podążyłeś troszkę w moje ślady, bo ja już w tym roku miałem okazję być na nartach w Andorze. Ty także postanowiłeś sprawdzić trasy w tym miejscu, które staje się coraz bardziej popularne dla Polaków. No właśnie, to już ponad miesiąc od czasu, kiedy ty próbowałeś tam ślady odkrywać. Ja myślę, że po prostu poszukiwałem śniegu i dobrze trafiłem. Gdy przyjechałem do księstwa, trzeci dzień padał gęsty śnieg, napadało go 80 cm ostatniego dnia. No nie ma się czym mu dziwić, to wysoko położony kraj, średnia wysokość to 1996 metrów, a najwyższy szczyt to Pic de la Coma Pedrosa, 2946 metrów, położony w rejonie Wainort, w którym się zatrzymałem. To jest na północy kraju. To królestwo śniegu i tras narciarskich. Było co testować. 69 tras, 93 km, 21 niebieskich, 26 czerwonych, 6 czarnych. No, podchodzenie też nie grozi, bo kursuje 45 wyciągów obsługujących 55 tysięcy osób na godzinę. To tylko w rejonie Wainort. Jako bazę wybrałem miejscowość La Massana, 5 km od stolicy Andory Lavelli. Z centrum Massany mogłem dostać się super szybką gondolą na wysokość prawie 2000 metrów. Trwało to tylko 8 minut, a startowałem z 1200 metrów. Z górnej stacji możemy szosować w dwóch rejonach, Pal i Arinsal. Starannie utrzymane szerokie nartostrady, dobrze oznaczone. No i myślę, że warto. A jeszcze jest trzecia stacja rejonu, Wainort Arkalis. Nie można tam dostać się górą, trzeba skibusem, a warto tam dotrzeć. Zaraz nad dolną stacją wyciągów znajduje się wielki kocioł polodowcowy, gdzie są najtrudniejsze trasy, no ale wyżej dzięki wyciągom też można sobie pojeździć i to również nie tylko ci najlepsi. Jeżeli tylko jeszcze pozwolisz, Misiu, to tylko jedna uwaga do Arkalis. Warto wybrać się również na pozatrasowe szaleństwa. Wyciąg krzesełkowy wywozi nas na szczyt, z którego po dziewiczym śniegu szosujemy źlebami. A również najtrudniejsze to jest heliski. Okoliczne... No tak, helikopter. Tak, helikopterem się dostajemy, a wtedy możliwości jazdy są olbrzymie. Są organizowane specjalne zawody Eldorado, które są częścią prestiżowego Freeride World Tour i startuje cała światowa czołówka. Podobnie jak cała światowa czołówka Alpejczyków w tej chwili Rugby rywalizuje w Beaver Creek. Tam odbywają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Podsumował Paweł Sołtys to, co działo się do tej pory, a my mamy w tej chwili, widzimy, bieg zjazdowy mężczyzn rozgrywany do super kombinacji. Wystartował nasz reprezentant bydliński, ale chyba nie był to najlepszy przejazd, bo dość sporo stracił. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży w klasyfikacji super kombinacji. Mówiliśmy o golu Grzegorza Krychowiaka. Zmiana wyniku także w meczu West Ham United z Manchesterem United. Piękny gol i West Ham młoty prowadzą 1-0. Ale teraz porozmawiamy o lekkiej atletyce. Kibicujemy takim projektom jak ten, o którym teraz będzie mowa. Okiem nieuzbrojonym widać, że dzieciom w naszym kraju brakuje sportu. Wiemy, że nie da się ich całkiem odciągnąć od komputerów, tabletów i innych rozrywek, ale wiemy też, że do prawidłowego rozwoju dzieciaków potrzebny jest sport. Stąd Sport Młoda Generacja, audycja na naszej antenie poświęcona temu tematowi, stąd także nasza sympatia do takich projektów jak Lekka Atletyka dla Każdego. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski. Najpierw oddajmy głos niekryjącemu swojej sympatii do lekkiej atletyki ministrowi sportu i turystyki Andrzejowi Biernatowi. Zapowiedziałem w tym swoim wystąpieniu przed już półtora roku niemalże, że będziemy próbowali wszystkie sporty, które są ważne dla wzrostu zainteresowania sportem w ogóle w społeczeństwie polskim, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, będziemy je zamykali w sposób systemowy. I dzisiejsza propozycja programu Lekotyka dla Każdego akurat zdążyła w tym kierunku, żeby kolejny sport zamknąć w systemowym szkoleniu. Mamy początek, pierwszy rok pilotażowy jest za nami, dosyć obiecujący i mam nadzieję, że wzorem szkolnych ośrodków siatkarskich za chwilę usłyszymy, że lekkoatletyka w szkoleniu ma w naborze kilka czy kilkanaście tysięcy dzieciaków, co daje naprawdę duże pole do selekcji i do wyboru tych najlepszych do sportu wyczynowego, ale głównym naszym zadaniem jest jednak ta rola upowszechniająca sport i aktywność ruchową wśród dzieciaków i młodzieży. Zbudowaliśmy 2600 kompleksów Orlik. Nie każdy z nich się da opisać bieżnią czy zbudować bieżnię okulną tam w tych miejscach, ale tam, gdzie się da, będziemy budowali bieżnię okulną i oczywiście przy współpracy z samorządem lokalnym, ale mamy projekt taki trzytorowy. Mamy bieżnie 200-metrowe dedykowane Orlikiem, 330-metrowe, czyli takie młodzieżowe do klas gimnazjalnych i pełne obiekty 400-metrowe. Ten projekt to bez wątpienia wyzwanie logistyczne. 16 dużych ośrodków, 30 kilka mniejszych, w których dzieciaki będą mogły uprawiać lekką atletykę. Wszystko spina krajowy koordynator programu, kiedyś mistrz świata w wieloboju, teraz wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara. 400 trenerów, kilka tysięcy osób funkcjonujących w stałych grupach szkoleniowych, kilkaset tysięcy dzieci biorących udział w eventach lekkoatletycznych, kilka tysięcy nauczycieli, których zamierzamy przekonać do tego, aby właśnie w ramach swoich zajęć prowadzić te zajęcia trochę skręcone na lekkoatletykę, na skoczność, na szybkość, na dynamikę. Myślę, że będziemy mieli wiele powodów do radości, ale też wiele do smutku, że się parę razy potkniemy, ale jestem pełen optymizmu i wierzę, że dzięki pomocy wszystkim tym, którzy kochają nie tylko lekkoatletykę, ale i sport, jesteśmy w stanie w tym projekcie odnieść sukces. Wydaje się, że to się nie może nie udać. Teraz, drodzy rodzice, nastawcie ucha i posłuchajcie, dlaczego warto zaprowadzić dzieci na zajęcia z lekkiej atletyki. Lekkoatletyka jest dobrym wyborem na początku rozwoju, dlatego że ona kształci i rozwija ogólnie. Tutaj nigdzie nie kierunkujemy, nie ma wczesnej specjalizacji. Tutaj chodzi o to, że rozwijamy dziecko wszechstronnie. Jest skok, jest rzut, jest bieg, jest sprint, są elementy siły. To są wszystkie te rzeczy, które potrzebne są do tego, aby w przyszłości uprawiać każdy inny sport. Lekka to jest to wszystko, o czym powiedziałem w jednej pigułce. Poza powszechną rolą programu Lekka Atletyka dla Każdego ma on też w dłuższej perspektywie przynieść wymierne korzyści w sporcie wyczynowym. Tak uważa prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha. Kilka lat temu mieliśmy jeszcze wśród profesjonalnych zawodników 20 tysięcy licencji. W Polsce 20 tysięcy młodych osób, bo to od młodzika w górę, startowało w zawodach rangi ogólnopolskiej i regionalnej. Obecnie mamy niewiele ponad 10 tysięcy licencji, a więc trochę nam ta lekkoatletyka wysycha. Bardzo liczę na to, że taki program pozwoli w ciągu kilku lat podwoić lub potroić liczbę licencjonowanych zawodników. To jeszcze będą młode kategorie wiekowe, właśnie młodzika, juniora, młodszego. Ale to nam pozwoli na dużo lepszą selekcję. Z 20-30 tysięcy, a nie z 10 tysięcy młodych ludzi uzyskać prawdziwych zawodników. Jestem przekonany, że w przeciągu dwóch cykli olimpijskich, czyli po 8 latach funkcjonowania takiego programu, pierwsi uczestnicy tego programu będą w reprezentacji Polski i będą również zdobywać medale. Trzymamy za słowo i przypominamy, ów program to lekka atletyka dla każdego. Ministerstwo Sportu zapowiada kolejne podobne projekty. Niebawem kolarski, związany z piłką ręczną i inne. Wcześniej wystartowały siatkarski i pływacki. Sprawą zajął się Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze 27 minut trzeciej strony medalu. Przed nami już niebawem emocje związane z bieganiem po schodach. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że mamy super specjalistę, zdobywcę Pucharu Świata. Mnie się zepsuła wczoraj winda i zasuwałem. Będzie także korespondencja naszego przyjaciela z Chicago, Jan Pachlowski, o zabawnej historii. We're smashing mics in karaoke bars. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. Dzwoni optymistyczny mieszkaniec Szczecina. Dzwonił przed chwileczką taki zasmucony warszawiak. W Szczecinie jest tyle przepięknych akwenów, gdzie powinniśmy być potęgą sportu wodnych. Jakoś nie wychodzi. Obiekty nowe oddane walą się. My nie mamy Pendolino, Warszawa ma za to Trójkę. Polskie Radio Szczecin zeszło na psy, ale coś się tego słucha. Trzeba optymistycznie patrzeć na to. A to takiej porządnej sportowej audycji taki smutas zadzwonił. Proszę mu pogrozić palcem. This part, she really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Oh, and she hits like ecstasy. Comes off and bangs the sense. Te hale są piękne, jest wszystko super, tylko te hale mają jedną wadę, mianowicie toalety. W Toruniu są tylko dwie za kabiny dla kobiet, natomiast w Krakowie jest taka atrakcja, że toalety są koedukacyjne. Są co prawda dwa wejścia, natomiast później one się łączą, jak się myje ręce, bardzo ładnie widać, jak panowie sikają. Także takie tylko uwagi tutaj od mojej rodziny. Tuż, tuż. Było blisko, by West Ham podwyższył na 2-0, ale w dalszym ciągu prowadzi z Manchesterem United 1-0, a mecz powoli zbliża się do końca. Patrzymy także, co się dzieje w Beaver Creek, bo tam zjeżdżają na łeb, na szyję. Jak na razie prowadzi jeden z głównych faworytów, Norweg Jansrud. Niestety Maciek Bydliński zajmuje przedostatnie miejsce, właściwie ostatnie miejsce, bo Francuz Muffat Jende wypadł. Ale to jest dopiero połowa zawodów, bo później będzie slalom dzisiaj wieczorem. Tak jest. Liczy się czas zsumowany. Proszę państwa, wiedzą państwo, co to jest tower running? To jest bieganie po schodach. Zupełnie oddzielna, wymagająca dyscyplina sportu. Jeden z najbardziej znanych wyścigów po schodach to ten na szczyt 86-piętrowego Empire State Building w Nowym Jorku. Biegi organizowane są także w Polsce, a do tego mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o osiągnięcia naszych zawodników na terenie międzynarodowym. Otóż Piotr Łobodziński obronił niedawno Puchar Świata. Monika Sułkowska zapytała go, dlaczego biega po schodach, a nie zwyczajnie po płaskim terenie. Po płaskim też biegam, a więc znalazłem schody jako swoją niszę. Od 4 lat startuję, jestem jednym z najlepszych zawodników na świecie w tej dyscyplinie. Ale tak jak powiedziałem, biegam też na ulicy, przełaje, biegi górskie. Czasami też biegi na orientację. To czym się różni bieganie po schodach od biegu normalnego, ulicznego albo takiego treningowego, rekreacyjnego? Zdecydowanie większa intensywność. Przeważnie to są biegi krótkie, od 2 do 12 minut, a więc zdecydowanie krótsze niż maraton, czy nawet bieg na 10 km. Potrzeba dużo więcej jakby siły i takich wszechstronności, by też wykorzystać ręce, które raczej bieganie na ulicy są może niezbędne, ale jakby nie odgrywały takiej roli jak bieganie na schodach. Zdecydowanie bardziej podobne są biegi po schodach do biegów górskich niż do biegów ulicznych. Głównie jakby wykorzystujemy wtedy mięśnie ud, mięśnie czworogłowe są istotne na schodach i tak samo jak w biegach górskich. Ale tak jak porównując właśnie jeszcze do biegów ulicznych, no to bardziej bieganie po schodach jest też podobne do kolarstwa czy do wioślarstwa właśnie niż do biegów ulicznych. A ile się trzeba przygotowywać, żeby potem w 3 minuty wbiec na tam 40 któreś piętro? No ja się przygotowuję jakby już od 4 lat, więc jakby moja forma z roku na rok rośnie, co właśnie też sprawdzam na podstawie jakby zawodów na atestowanych trasach, na 5 czy na 10 kilometrów, na podstawie tego jakby jestem w stanie ocenić, że jestem w lepszej formie niż rok wcześniej. No i generalnie trening na schodach. Raz albo dwa razy w tygodniu wbiegam 10-15 razy na 10 piętro i to tyle. Wszystkie klatki schodowe się nadają do tego sportu? Tak, myślę, że wszystkie. No może takie, jeżeli ktoś mieszka w niskim bloku, na przykład czteropiętrowym, no to już trochę może mały sens jest wbieganie 20 czy 30 razy na to czwarte piętro, ale chodzi o zmęczenie i jakby pobudzenie jak też tych mięśni i odpowiednie właśnie serca i odkładu oddechowego, więc myślę, że nawet da się wykonać trening na takim krótkim dystansie. A ma to jakieś znaczenie, czy klatka jest skręca w prawo czy w lewo? Zdecydowanie ma, ale to pod kątem jakby, jeżeli się przygotowuję pod konkretne zawody, a więc jeżeli wiem teraz na przykład, że kolejnym moim startem będzie bieg na szczyt Rondo 1 w marcu, wiem, że tam jest klatka lewoskrętna, a więc jakby teraz już mam 2 miesiące niecałe, będę się starał właśnie przygotowywać się w takiej klatce schodowej, no, żeby bardziej jakby tą lewą rękę wyćwiczyć do ściągania się na zakrętach niż prawą. Te takie najbardziej spektakularne biegi, te międzynarodowe, na przykład Pucharu Świata, to się odbywają w takich bardzo wypasionych, wysokich wieżowcach, prawda? Tak, ale też niekoniecznie. Znaczy, na przykład w São Paulo też bieg na 27 piętro, więc też o około 3-minutowy. No ale tak jest, jak na siebie, jakoś tak się przyjął, że te większe imprezy, czyli właśnie najstarsze Empire State Building Run Up w Nowym Jorku, czy właśnie te biegi w Azji w większości są w wysokich budynkach powyżej 70-80 pięter. Albo tak jak teraz będzie pierwszy bieg na wieżę Eiffla 20 marca, też około 1700 stopni. W Polsce mamy takie 3 główne imprezy, czyli w Warszawie bieg na szczyt Rondo 1 w marcu, w maju będzie to Sky Tower we Wrocławiu i w listopadzie Mistrzostwa Polski w Katowicach w Jurojc Altusa, czyli tam jest około H20, ja pamiętam, około 30 pięter, a więc około tak 2,5 minuty wbiegania. Powiedziałeś, że lubisz wygrywać, no i od jakiegoś czasu to wygrywasz wszystko w zasadzie. Może nie wszystko, ale... Często w tamtym sezonie właśnie miałem 17 startów na schodach, no to 12 razy wygrałem, 3 razy byłem drugi i 2 razy trzeci. A więc na schodach mam dość dobrą skuteczność, ale czasami to zdarza się na ulicy, czy właśnie w jakimś innym biegu zająć odleglejszą pozycję. Czy same te klatki schodowe to się po jakimś czasie nie nudzi? Jak się widzi tylko te schody i poręcze? Trochę się nudzi, no na pewno trening jakiś urozmaicony nie jest, jeżeli biegam 15 razy na 10 piętro, no to można już się nauczyć, który schodek jest wyszczerbiony, a gdzie poręcz połamana. No ale to jest jakby no, sport wyczynowy. No więc przynajmniej ja go traktuję w kategoriach wyczynu, a więc no, czasami jest nudno, czasami już mi się nie chce, no ale wiem, że muszę to zrobić, muszę wykonać trening, aby po prostu poprawić swoją formę i tyle. A na zawodach zmęczenie jest tak duże, że po prostu nie myśli się o tym, że jest nudno. A jak mieszkasz sobie normalnie i wchodzisz po schodach, to słyszałam jednego zawodnika takiego właśnie, który wbiega na najwyższe stopnie budynków, ale stwierdził, że jak z zakupami musi wejść na 4 piętro, to jednak ma zadyszkę. To znaczy nie wchodzę raczej na co dzień, nie używam schodów, używam windy, ale to z prostego powodu. Poruszam się po Warszawie rowerem, no i niewygodnie byłoby mi z tym rowerem na 7 piętro się tarabanić, a więc po prostu dlatego wchodzę do windy i jak normalny człowiek wjeżdżam na 7 piętro. To był Piotr Łobodziński. Wiem już w takim razie, dlaczego ty mieszkasz w domku, bo przynajmniej nie masz dużo schodów, tak? No ale są jedne schody. A, zawsze muszę, wiesz, pokonać je kilkanaście razy. W górę, w dół, godziny, w górę, dół, w górę, dół. Kondycja rośnie. Dlatego jesteś w takiej świetnej formie. Za chwilę po piosence przeniesiemy się za ocean, bo tam nie tylko grają w kosze, ale też dzieją się bardzo ciekawe, śmieszne czasami rzeczy. Call a party now. Well, fear makes us really go. We have spines and on bones. We'll eat you. We'll throw stones. Oh, this is how it's all gone. This is how it's gonna go. Well, we're the human race. We'll go party out in this place and then move on. Tough love. We'll kill you all and then make a clone. Yeah, we got spines. Yeah, we have bones. This is how it's all gone. This is how it's gonna go. Our soft feelings are getting hurt. All we want you to do the work. Our ass is great inside these jeans. Well, we want just our water clean. Oh, this is how it's always been. And this is how it's gonna be. So you just move on. Groźny upadek w Beaver Creek. Trwa tam zjazd do kombinacji. Maciek Bydliński na razie niestety ze słabym czasem to daje mu ostatnią pozycję w gronie tych zawodników, którzy już przejechali trasę zjazdu. Tak, nie wygląda to dobrze. Rozpoczęły się reklamy w Eurosporcie. Nie było żadnych zbliżeń, a to przeważnie oznacza, że sytuacja jest bardzo groźna. I poważna. I poważna, tak. Przypominamy Państwu, informacja dnia nadeszła z Neustadt, Titize Neustadt, gdzie Kamil Stoch kapitalnym drugim skokiem zajął drugie miejsce w konkursie. Tak więc jest to 31. podium w karierze naszego Kamila Stocha. Brawo! Pierwszy skok to było 130 metrów, drugi 137,5 metra i w tej sytuacji przegrał tylko z Norwegiem Andersem Fanemelem. Przenosimy się teraz za ocean. 25 tysięcy dolarów. Taką karę będzie musiał zapłacić koszykarz Los Angeles Clippers Chris Paul za złośliwy komentarz pod adresem sędziego. Sprawa pewnie nie nabrałaby takiego rozgłosu, gdyby nie to, że sędzią była kobieta. Szczegóły zna nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski. Wszystko zdarzyło się podczas czwartkowego meczu LA Clippers-Cleveland Cavaliers. Na początku trzeciej kwarty sędzina Lauren Holtkamp odgwizdała Chrisowi Paulowi faul techniczny. To było trzecie przewinienie koszykarzy z LA w ciągu 52 sekund. And Lauren off the turnover. Another technical is called on Chris Paul. Zawodnik po meczu był tak sfrustrowany jej decyzją, że nie przebierał w słowach, a tak doświadczonemu graczowi jednak coś takiego nie powinno się zdarzyć. Chodzi o stwierdzenie, które wywołało burzę w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się od wymiany zdań pomiędzy arbitrem płci żeńskiej a graczem. Sędzia była niedorzeczna. To okropne, ona nie powinna prowadzić meczów, może to nie dla niej. Mówił Paul. Słowa te zostały odebrane jako seksistowskie. Liga NBA natychmiast zareagowała. Ukarała koszykarza kwotą 25 tysięcy dolarów. Warto dodać, że w całej lidze mecze prowadzą dwie kobiety. NBA wyraziła też głębokie ubolewanie ze względu na nieprofesjonalne zachowanie koszykarza. Dzień po całym wydarzeniu, gdy już ochłonęły, Chris Paul krótko skomentował całą sprawę. Moje stwierdzenie było niefortunne, tyle w tym temacie, podkreślił Paul. Znaleźli się jednak tacy, którzy uważają, że zarzuty wobec Paula są absurdalne i nie mają nic wspólnego z seksizmem. W obronę koszykarza wziął m.in. drugi trener San Antonio Spurs, Becky Hammon. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to kobieta. To pierwsza przedstawicielka płci pięknej, która zasiadła na ławce trenerskiej w historii NBA. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Ostatnio dobry mecz Marcina Gortata i wysokie zwycięstwo po serii porażek jego Washington Wizards, co jest istotne. Mam nadzieję, że się odbiją. Przerwane zawody w Beaver Creek. Zawodnik czeski Andrej Bank miał potworny wypadek. Nie widzieliśmy tego, nie są pokazywane także powtórki. Widzimy tylko, jak reaguje publiczność, która jest zebrana pod stokiem, bo do wypadku doszło tuż przed końcową linią, przed linią mety, ale musiał być to bardzo duży i potworny wypadek. Także czekamy na informacje. Zawody zostały przerwane. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. I rzut oka jeszcze na stadion West Hamu United. Tam w dalszym ciągu młoty prowadzą z Manchesterem United 1-0. Do zakończenia jeszcze kilkanaście minut. Podobnie jak do zakończenia trzeciej strony medalu. Już niebawem zaprosimy Państwa na boiska piłkarskiej Europy, ale wcześniej Piotr Bukartyk. każdy by chciał, żebyś był. Co to w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. To jasne, brakuje tu uwagi twej. A czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Mówię sobie, wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach. Proszę Państwa, Liga Angielska, w tej chwili koncentrujemy się na wydarzeniach na boisku West Ham United, nadal 1-0 dla Manchester United, ale... Nie, 1-0 dla West Ham. Dla West Ham, no tak, tak, oczywiście, oba są United, ale West Ham prowadzi 1-0, a zatem Liga Angielska. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Zaczęło się dobrze. 11 minuta, Ozil. Arsenal prowadzi w derbach Londynu z Tottenhamem, a potem dwie bramki Kane'a. Bramki, o których trener Wenger mówi tak. Pod względem technicznym ustępowaliśmy pola rywalom. Najbardziej żałuję oddania dwóch frajerskich goli. Tottenham zasłużył na komplet punktów. W derbach nie wystąpił znowu Wojciech Szczęsny. Oficjalnie Wenger mówi, że Polak ciągle jest numerem jeden, ale fakty jakby temu zaprzeczają. Francuz stawia ostatnio na Ospinę. W ostatnich czterech meczach zachował on czyste konto i zbierał dobre recenzje. Aż do teraz. Gol wyrównujący to jego wina, orzekł serwis gol.com, oceniając gracza na 2 gwiazdki na 5 możliwych. A tymczasem trener Pochettino w niebo wzięty. Wiele rozmawialiśmy o tym meczu. To szczególne 3 punkty. No i zasłużone. Zasłużone dla moich zawodników, no i dla kibiców. Z kolei City straciło punkty z Halle. Chelsea tymczasem z chłodnym profesjonalizmem wywiozła komplet punktów za Aston Villą. Przewaga nad City wynosi już 7 punktów. To co, pozamiatane? Ależ skąd, mówi trener Mourinho. No, in another country I would say is fantastic. In this country I say is nothing. W innym kraju powiedziałbym, że to fantastyczne, a tutaj to nic. Każdy mecz jest ciężki, jest bardzo trudno. Mamy przed sobą 14 kolejek, a więc do zdobycia są 42 punkty. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. W dzisiejszych meczach Burnley zremisowało 2-2 z West Brom Albion, Newcastle 1-1 ze Stoke City, a w trwającym meczu, o czym mówiliśmy, 80 minuta, West Ham United prowadzi 1-0 z Manchester United. A teraz Bella Italia. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Kiedyś każdy mecz Juventus-Milan, albo odwrotnie, to było spotkanie na szczycie. Od kilku lat tak już nie jest. W sobotę, wybiegając na stadion turyńskiego klubu, piłkarze Silvio Berlusconiego byli na straconej pozycji, a mecz to potwierdził. Zakończył się wynikiem 3-1 dla gospodarzy i La Gazzetta dello Sport znów miała rację, pisząc, że niemal dla wszystkich Juventus stadium okazuje się gabinetem tortur. Od jego otwarcia mistrzowie Włoch rozegrali tam 67 spotkań ekstraklasy. Wygrali 54, zremisowali 11 razy, a przegrali tylko 2. Przez niecałą dobę przewaga Juve nad Romą wzrosła do 10 punktów. Rzymianie, wprawdzie nie bez trudu, wygrali jednak 2-1 z Cagliari i zmniejszyli stratę do lidera o 3 punkty. Wyjazd na Sardynię okazał się dla Romy pomyślny, bo przerwał passę aż 5 remisów. Tymczasem zagrożone zaczęło być również jej drugie miejsce, na które chrapkę ma stale Napoli. Udowodniło to dziś, wygrywając 3-1 z Udinese. Roma ma już nad Napoli tylko 4 punkty przewagi i zaczyna czuć na karku ciepły oddech spod Wezuwiusza. Torino pokonało już w sobotę Hellas Verone 3-1, tym razem jednak bez udziału Kamila Glika, a Fiorentina w niedzielę dała radę Atalancie Bergamo 3-2. W zakończonym remisem 1-1 meczu Sampdorii Genua z Sassuolo zadebiutował w koszulce gospodarzy Samuel Eto'o, z którym od samego początku miał kłopoty trener genuńskiego klubu Siniza Michajlowicz. Zawodnik nie stawił się na jednym z pierwszych treningów, ale po natarciu uszu przez energicznego serbskiego szkoleniowca zaraz się uspokoił, może nawet za bardzo, bo Eto'o niczym szczególnym nie wyróżnił się dziś na boisku. Do rozegrania pozostały jeszcze 2 spotkania. Inter Palermo wieczorem w Mediolanie i w poniedziałek w Rzymie Lazio Genoa. Z powodu śniegu mecz Parma-Kiewo odłożony został do środy. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert, który omówił dla Państwa 22. kolejkę Serie A. Co w Bundeslidze? Patrzymy na Bundesligę pod kątem głównie Polaków. W końcu wygrała Borussia Dortmund 3-0, a cały mecz rozegrał z Freiburgiem wygrali. Cały mecz rozegrał Łukasz Piszczek w 68 minucie. Na boisku pojawił się Kuba Błaszczykowski. Wygrał także Bayern Monachium na wyjeździe ze Stuttgartem 2-0. Cały mecz Roberta Lewandowskiego, ale bez gola. Gola za to strzelił dla Hanoweru Artur Sobiech, ale Hanower przegrał 1-2 z Hamburgerem. W tabeli prowadzi Bayern Monachium. Na ostatnim miejscu jest Stuttgart Borussia. Awansowało 2 miejsca. Teraz o płaczu. Płaczą kibice Realu Madryt. Poniżenie to najczęściej powtarzane od wczoraj słowo komentatorów i kibiców królewskiego klubu. Pierwszego gola Atletico w 13 minucie zdobył Thiago. 4 minuty później Saul, a w drugiej połowie autorami bramek byli Griezmann i Mandzukic. Odkąd po przerwie drużyny wróciły na boisko, trybuny stadionu Atletico Madryt skandowały słowo Iker, dziękując bramkarzowi Realu za nieskuteczną grę. Dzisiaj zaś hiszpańska prasa nie zostawiła na zespole Ancelottiego suchej nitki. Nie doszukujmy się winy w kontuzjowanych piłkarzach Realu ani w agresywnej grze Atletico. Gospodarze zniszczyli przeciwnika i obnażyli wszystkie jego słabości. Real został zmasakrowany, napisał komentator madryckiej marki. Na konferencji po zakończeniu rozgrywki Carlo Ancelotti przyznał, że był to najgorszy mecz Realu Madryt, odkąd jest trenerem klubu. Nie zapomnę tego meczu. Musimy przeanalizować wszystkie popełnione błędy. To nie jest normalne, że drużyna gra na tak niskim poziomie, mówił trener. Atletico Madryt zostało pochwalone za dynamikę, skuteczność i grę bez kompleksów. Rozegrany na Vicente Calderón mecz był pierwszym w tym sezonie, w którym Real przegrywając nie zdobył żadnej bramki. Do tego od wczoraj Atletico zaczyna pisać nowy rozdział. Po raz pierwszy od 64 lat wygrało z Realem derby zimowej i letniej kolejki ligi, a po raz pierwszy od 44 lat nie dało się pokonać w żadnym z 6 kolejnych starć obu drużyn. FC Barcelona czeka wcale niełatwy wyjazdowy mecz z Atletico Bilbao. Zespół nie wygrał na San Mames od 3 lat, czyli odkąd odszedł z klubu Guardiola. I kto wie, czy dzisiaj Barsa będzie potrafiła wykorzystać okazję do zdobycia 3 punktów i zmniejszenia dystansu do lidera tabeli. Jeśli jej się nie uda, gorycz kibiców Realu z porażki ich drużyny będzie mniejsza. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. W dzisiejszych meczach Córdoba przegrała 1-2 z Almerią. Dobra informacja jest taka, że gola dla Sewilli strzelił Grzegorz Krychowiak. Piękny gol, potężne uderzenia zza pola karnego, ale niestety Sewilla przegrała z Getafe 1-2. Dzisiaj jeszcze zagrają Espanyol z Walencją i Athletic Bilbao z Barceloną. Trzecia strona medalu dobiega końca. Spojrzenie jeszcze na wynik meczu West Ham United-Manchester United 1-0 dla West Hamu. Wiadomość dnia. Wiadomość dnia to po pierwsze znakomity występ Kamila.